بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تنهدينا نكتب شيتو تشا أصول فقهي أمباتوني الأصول من علم الأصول تشا شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله نتنفق كوني الأحكام نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى الأحكام الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء واصطلاحا مقتضاء خطاب الشرع مقتضاه خطاب شرع خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع فالمراد بقولنا خطاب شرع الكتاب والسنة والمراد بقولنا المتعلقة بأفعال المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا إيجادا أم تركا فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون كوني شو فيشمل شو في لكن يج شمالا يشمل نعم فيشمل الصغير والمجنون والمراد بقولنا الله تعالى شو بيشوك يا شيخ نعم والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية والمراد بقولنا أو تخيير المباح والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفساد ونحو الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء نعم درس هذا تلاتون عن زي الأحكام شيخ كسيما الأحكام كوني اللغة جمع حكم أحكام نوينجي وانينو حكم نمعنى يكي القضاء أو كوني ديني مانا نسيما المنع سوا الحكم بمعنى المنع كزوية القضاء كحكومة سوا شيخ نندوب أنا تكلم نينو الحكمة لأنها تمنع صاحبها من الرذائل سبب حكمة نمزوية أولي من حكمة كفانيا مشاف لما نكتب الحكمة سبب أصليا كني كزوية سوا الحكمة لأنها تمنع صاحبها من الرذائل نعم. لا أبا مسمى القضاء كهكومه كسباب القضاء يعود إلى المنع إن أرد لكتك ككتازة لأن القاضي سمي القاضي لأنه يمنع الظلم كسباب قاضي يميتي وإيفه كسباب يانا زيانيني ظلم سوا شيخ نعم كي كلمة حكم بمعنى المنع أو القضاء ndo pana ma pana shairi moja ambayo inakuwa maarufu sana ambayo inasema abani hanifa ahkimu sufahaakum inni akhafa alaykum an aghdaba hiya abani hanifa sawa dhehebu sio imam ni kabila sawa kabila la banu hanifa ndo anaambia abani hanifa ahkimu sufahakum ay imna'u sufahakum waziwi. Sawa, inni akhafu alaykum an aghdaba, ninakufieni nisiji nikachukia. Maana nikichukia na kwa mtu mwingine. Sawa. Naam. Wastilaha maqtadahu khitabu shar'i, ay madalla khitabu shar'i, kile ambacho khitabu ya kisheria. Ash-shar'u, ash-shar'u bi maana huna ash-shari'u, mwekaji wa sheria, Allah subhanahu wa ta'ala, al-kitabu wa sunna. Sawa, bi maana hukumu ni kile ambacho matamshi, hitabu ya kisheria inayoonesha kwacho. Al-muta'alliqu bi af'ali al-mukallafina, sawa, ambayo inaambatana na vitendo vya mukallaf. Sawa, tutakuja kuona maana mukallaf huko chini wanakusudia nini. Ni mtu ambaye amekushabalege tena mwenye akili, sheria namtazama. Sawa, min talabin, kunako ombi au taghyir au khiyari au wad'i au kuweka. Tukisema talabi, tutakuja kuona huko baadaye at-talabi nakuja mbili pako. At-talabi ambayo inakuja kwa maana ya wajibu, na talabi kwa maana ya sunna. Afu taghyir ambayo inakuja, yani pana kile kitu ambacho sheria ilikuomba uache, na pana kitu kingine sheria imekupatia khiari ya kufanya wewe unachoima ufanye ima uache. Wote tutakuja kuviona katika tawdihati za Sheikh inshallah. Shaka sema fal muradu bi qawlina khitabu shar'i al-kitabu wa sunna. Khitabu shar'i tunakusudia al-kitabu wa sunna, na vyote bila shaka ni wahyu min Allah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa hazungumzi kwa matamanivu yake, bali alichokuwa anakitamka ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuachana na wale sijui tuwatumie lugha gani ambao wanakuambia Qurani kipingana na akili, tunaacha Qurani. Subhanallah, hadithi kipingana na akili, tunaweka hadithi pembeni, tunatumia akili. Na wakawa wamekosea, hawakufaulu lolote. Naam. Kama hao wa Jahamia, kama tunavyosema, wao ni watu ambao wanatanguliza akili sana na wengineo. Wal muradu bi qawlina almutaalliqu bi af'ali almukallafina ay ma ta'allaqa bi a'malihim sawa'un kanat qawlan am fi'la, yale ambayo yanaambatana na vitendo vya mukallafina, wale waliokuwa mukallaf, ambao sheria na wahukumu wenye akili na waliokuwa baligh. Hiyo khitabu ambayo inaambatana na matendo yao, sawa iwe ni qawl ama iwe ni kitendo wanachokifanya, ijadan kwa kukifanya amtarkan amko kukiacha. Bimaana khitabu imekulazimisha wewe kufanya kitu, ama khitabu imekulazimisha wewe kukiacha. Sawa Sheikh. Na tunaendelea. Fakharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad. Kwa ambaye kuna uhusiano na mambo ya itikadi anakuwa ametoka humu, kwa sababu katika usulu fiqhi sisi hatutafuti itikadi, tunatafuta matendo. Fala yusama hukman bihadha al-istilah, mambo ya itikadi kwa kupitia hii istilah hii ambayo tuliisoma haitu kuwa ni hukumu, kwa sababu hukumu yenyewe inatazama tu upande wa kufanya na kuacha. Sawa, ijadan wa tarka. Sawa Sheikh. Walmuradu biqaulina almukallafin ma min sha'anihim at-taklif, ni wale ambao wamekalifishwa. Sawa, walmukallaf wa ya al-aqil wal-baligh, huyo ndo mukallaf, al-aqil al-baligh ndo mukallaf. Sawa, ma min sha'anihim at-taklif, ni wale ambao asili yao kwanza ni watu wenye kukalifishwa. Sawa, sheria na walazimisha walishokuwa na akili na wamesha kuwa baligh. Ayukallafa lakini yujadu almani, bwana mtu anakalifishwa na sheria kufanya kitu, lakini panakuwa pako katazo linamziwia yuko kifanya. Ndio maana Sheikh akasema fayashmalu saghir wal majnun, huo na mtoto na mwenda wazimu wote wanaingia. Sawa Sheikh. kadhalika wanaimu na mwenye kulala anaingia humo ndani. Sawa Sheikh? Tunaendelea? Naam. Sasa mfano jinsi Sheikh Uthaymeen rahimahullah, kwa nini amesema kwamba hii khitabu ya Allah inamtazama kila aliyokuwa mukallaf? Yeah. Na mtoto anaingia hemu na majinuni anaingia. Mm. Kwa nini? Kwa sababu kutoa zaka si wajibu. Ndio. Mwenda wazimu. Yeye yuko na mali sawa sawa, yuko na mali kabisa ambazo zinaendelea kutoa zaka. Atatoa zaka ama hatotoa zaka? Kwa nini mwenda wazimu anamiliki mali? Mfano kapatwa na wehu baada ya kuwa na mali. Ile mali yake ikifika kipindi cha zaka, atatoa zaka hatotoa zaka? Msimamizi wake. Aha. Kumbe hapa ilikuwa anapashwa Sheikh asema kwamba vile hii khitabu shar'i inafika na mtazamo ule msimamizi wa mwenda wazimu au ule mtoto. Maana hata mtoto akiwa na mali lazima atatoa zaka, kwa sababu katika shuruti za zaka hamna cha kusema eti ukubwa wala udogo. Shuruti za zaka ni mwaka na niswab. Hamna cha umri. Wala hamna cha kusema eti mtu awe na akili wala awe mtoto wala awe mkubwa, hizo sharti hazimo kwenye zaka. Ndio maana Sheikh akasema fayashmalu as-saghir wal majnun. Wako na hapo kuna mtu mwenye mahdhuf yani. Sawa, wengine wanazoona akasema anaimu na mwenye kulala pia, kwa sababu katika sharti za zaka hukusema eti mpaka mtu ameamka. Sharti za zaka tu ni an-nisab pamoja na mwaka. Ndio sharti za zaka. Mkoma inamhusu. Inamgusa, kwa sababu hiyo haimu kwenye sharti za zaka. Naam. Wallahi la warih mwanazo ni wetu wallahi. Naam. Wametumika. Kwa hiyo hapa inakuwa bil hakika inna ta'alluka hadhihi inama yakunu min jihati walihi. Inambatana na msimamizi wake, sawa? Wal muradu bi qawlina min talabin. Kalimatu talabi maksudu yake al amru wan nahyu. Sawa una ala sabili lilzami au alafdhaliya, sawa yoni katika njia ya kulazimisha au alafdhaliya ya ubora. Sawa, alilzam inakuja ni wujub, amru, lazima kufanya hichi, ukiacha unapata dhambi. Ama katika upande wa sunna ni ilzam, ni talabu, lakini katika upande wa ubora ukikifanya una malipo na ukikiacha hauto yapata yale malipo. Kwa ni talab, sheria imekuomba ufanye hicho kitu. Mathalan, kufunga siku ya kwanza ni sunna, sheria imekuomba ukifanye, ndio maana ukikifanya unapata thawabu. Ukikiacha una dhambi. Hii inakuwa ni mi katika afdhalia. Ama kusali, sheria ilikuomba usali, lazima usali, ukiacha kusali unapata dhambi, ndio inakuwa katika upande wa ilzam. Afu akasema katika maksudi ya neno taghyir al-mubah, sawa, na neno wad'u maksudi yake ni as-sahih wal-fasid wa nahwihima, na mfano wavyo mima wad'ahu ash-shari'u min alamati wa awsafi lin-nufudh wal-ilgha, miongoni mwa vile vitu ambavyo sheria imeviweka kunako alama na sifa za kutekeleza kitu au kuharibika kwa kitu, ambavyo tutakuja kuviona baadaye katika ahkamu al-wad'iyya. Sawa Sheikh? Na hapo kiufupi labda inakuwa ina maana gani, labda mfano ili hata baadaye nije kuelewa vizuri kiusahihi zaidi, hapa ahkamu al-wad'i zinakuwa ni wapi? Ahkamu al-wad'i ni vitu ambavyo vimewekwa vinakuja kuwa ni tuseme kama vile sababu ya kitu kupatikana au kukosekana, au sifa ya kitu kupatikana au kukosekana. Sawa? Sunana pale tupatie mfano, akata mfano as-sahih, al-fasid, as-sabab, as-shartu, hizo zote katika ahkamu al-wad'iyya, sio ahkamu ash-shari'iyya. Maana ahkamu zimegawanyika mara mbili, tanqasmu ila qismayn, ash-shari'iyya wal-wad'iyya. Ash-shari'iyya ziko tano, afu wad'iyya nazo ziko takriban tano nazo pia, ala yani ma al-khilaf. مع الخلاف. تمام. نعم. أقسام الأحكام الشرعية. شان عزلنا قسم يا قانزا. إذا الأحكام الشرعية. نعم. أها. كي يبى تمونا قم بالأحكام إذا ميجاني كم أكون مميل. شرعية. نعم. وضعية. لا لا لا. نيجي لانغاني أقول لا. أحكام الشرعية أندز ميجاني كم رامبيل. التكليفية الوضعية. تكليفية وضعية. نعم. تكليفية وضعية. ده بعشان أنزل أقسام الأحكام الشرعية ساسانا كذا كوزيزونزا جيسي زليفيو جوانيك. نعم. نعم. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين. تنقسم الأحكام الشرعية. طول. أحكام نعم صح الشرعية إلى قسمين. تكليفية وضعية. نعم. kwenye msemo mwingine wengine wanazuoni hapa fasi ya taklifi wanasema talabia. Sawa? Maana yake unasikia ni kitu ambacho sheria imekuomba. Alafu wadhuia nayo inakuwa ni katika msemo mwingine au katika vitabu vingine wanasema ikhbaria. Sawa? Bi maana ni habari ambayo yani akhbara biha sharia. Naam. التكليفية خمسة. أنا عايز أسألها كوانزا بندو تمسمى الطلبية. نعم. الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هذين ديزو أحكام التكليفية الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. عن بعض من الطلبية. هذين دو طلبية. شو؟ فالواجب لغة الساقط واللازم. واصطلاحا ما أمر به الشارع. على وجه الإلزام كالصلوات الخمسة فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب والواجب يثاب فاعله امتثالا ولا ويستحق العقاب تاركه ويستحق العقاب تاركه ويستحق العقاب تاركه صح ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. نعم. شيخ أبانا زمزية أحكام تكليفية بعض نتانا الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. أكانزانا أكوانزا مباني الواجب كتك اللغة كسيما الساقط شيني كوانغوكا. سا؟ واللازم نتيني كولازم نيني كولازميكا سيهم موج. كوانيني واجب وميتا كواني الساقط؟ Kwa sababu chenye kuanguka kinakuwa kimelazimika kimethibiti sehemu moja. Mtu akianguka anakuwa amethibiti chini. Ndio maana kaitwa wajibu. Sawa? Walazim na kupitia hiyo taarifa ambayo tunasema kwamba chenye kuanguka kinakuwa kimefanya nini? Kimethibiti. Kimethibiti. Chenye kuthibiti ni Kiarabu kinaitwaje? Thabit. Kumbe na hiyo maana inaingia pia athabit. Sawa Sheikh. Maana alwajibu الساقط اللازم الثابت زوت زنجيه katika maana ya neno alwajib almutamakkin nakubali hiyo inakuwa na maana nyingine kwa nini haikubali hapa kuwa makini kuwa na kumakinika ni makinika katika hii ni baada ya kuanguka alipoanguka ndo akathibiti sawa lakini ukishachukua hiyo hii ya kwa hiyo yenye umetumikisha haihitaji mpaka mtu kuanguka hata tu mtu kisume ikatu hivyo nakubali. Naam. Sawa, hata mtu umelala sehemu moja nakubali. Sawa? Ah, kwa hiyo ukisema mathalan ukasema wajaba al-bay'u. Wajaba al-bay'u. Bi maana thabata al-bay'u. Sawa ustaz? Naam. Ukisema wajaba al-bay'u bi maana thabata al-bay'u. Kadhalika ukisema wajaba ar-rajulu bimaana mata rajul kiarabu shee lugha pana sana wajaba rajul bimaana mata rajul mata sawa yani hapo inakuja kwa maana ya sakata yani naam sameanguka sawa shee yeah. katika istilaha wakasema ma amara bihi shari'a afwan kidogo mfano naweza nikatumia hii kauli kusema hapo tumeona inakuja kwa maana ya sakata naweza nika yani wajaba sakata am الواجب الساقط نعم هذا نسمى كان في فيديو نسمى سقطت الدولة كسمى وجبت الدولة بمعنى سقطة تتكوفان ديوة كيلوغة وكيلوغة يعني كبوتيزة مالي معناك إلي أنغوكا كيوچومي نايكباكي فيلي فيلي نعم هاي كوينوكا نعم شيء مباكا وتوين فانو كني نشيتو نشيتو يبو ساو كني وچومي شيخ يعني زكا زكا على سبيل المثال نعم لا خيرا يلا katika istilaha kasema ma amara bihi shari'u ala wajhi al-ilzam kwenye vingine vitabu anasemaga ma talabahu sawa fasi ya amara akaweka neno talaba sawa ala wajhi al-ilzam, kwa njia ya ulazima, ni kile kitu ambacho sheria imekiamrisha. Sawa, ala wajhi ilzam, kwa njia ya kulazimisha. Lakini wanazuoni wengi wakwamba vile laiti sheria angisema talaba ingilikuwa ni ahsan, kwa sababu pana amri zingine haziji kwa mfumo wa amri. Sasa ukisema kama vile mpaka tu amri maamara, alafu ikaja amri ambayo haiko kwenye mfumo wa amri, mfano amri gani? Mfano amri gani? Mfano amri gani? Kwenye Qur'an. Naam. Allah anasema walillahi ala nasi hajjul baiti. Sawa. Naam. Hii ni amri. Amri, naam. Sawa. Lakini haikuja kwenye swiga ya amri. Walillahi ala nasi hajjul baiti. Hakuna amri umuhaija kuja kwenye mfumo wa amri. Ndio maana akasema laiti angitumia kalima tutalaba, ingekuwa ni ahsan, ni kile kitu ambacho sheria imeomba. Sawa, ala wajhi ilzam, kwa njia ya kulazimisha. Sheria imekiomba lakini kwa njia ya kukulazimisha, kwa sababu ukisema kutumia neno kuomba, sawa uslubu wa amri, sawa uslubu wa kutoa habari, vyote vinaingia ndani yake. Sawa, na hapo akasema ala wajhi ilzam, wanazoona akasema hii ni kutokana na uhakika wake, uhakika wa wajibu. Sawa. Wengine wanazoona nao kaleta taarifa akasema huwa amru shari' bi fi'lihi ala sabili ilzam, ni kitu ambacho sheria imeamrisha kukifanya kunako njia ya ulazima, kunako mfumo wa kulazimisha. Maamara bihi shari' kile kilichoamrishwa na sheria, kile ambacho sheria imeamrisha makusudio au panatoka yemo almuharram, panatoka yemo haram. Sawa, walmakruhu walmubah, na makruhi natoka na mubahi natoka, kwa sababu almuharram ni kitu ambacho sheria haikutuamrisha tukifanye. Sawa, kadhalika almakruhu ni kitu ambacho sheria haikutuamrisha tukifanye, na mubaha ni kitu ambacho sheria ikutulazimisha tukifanye. Sawa, ala wajhi ilzam, kwenye njia mfumo wa ulazima, panatoka mwal mandub sunna. Sunna ni amri, lakini sio lazima eti tuifanye. Afdalia. Sawa, ndio kama kisuri utanguza kulembea, kwani afdalia sio katika upande wa ujubu ilzam. Sawa. Naam. Alafu walwajibu yuthabu fa'iluhu imtithala, wajibu ni kile ambacho kinampatisha thawabu mwenye kukitenda. Sawa, imtithalan, hapa ndipo penye watu wengi wanaangukiaga. Kuna sisi mtu anakuambia eti wajibu ma yuthabu fa'iluhu wa yastahiqu al'iqabu tarikuhu. Kalima imtithal ni kile kitu ambacho kinampatisha thawabu mwenye kukitenda, bi maana mwenye kutenda hicho kitendo, imtithalan, kwa kufuata. Sawa, والامتثال inapatikana vitu hivi viwili, al-ikhlas wal-mutaba'a. Ndio maana yake hapa, maana yake hicho kitu tunachokifanya cha wajibu, kwanza kiwemo ikhlas na kiwemo mutaba'a. Hapa kikosa kimoja haupati thawabu, inakosa wajibu kwa kwa ibada. Kwa hiyo hapa imtithalan ina simama kwa upande wa ikhlas wal-mutaba'a. Na mutaba'a, naam, bi maana kwa kufuata kama jinsi sheria ilivyokufundisha, ilivyokuwa lazimisha wewe ufanye. Sawa, wayastahiqu al'iqaba tarikuhu, na anastahiki iqabu, kuadhibiwa yule mwenye kukiacha hicho kitendo. Sawa, kwa hiyo hapa juu tunaona istilahan ma amara bihi sharia, alafu tena hapa tunaona alwajib, tena yuthabu fa'iluhu. Labda hii ni taarifu gani na hii ni taarifu gani kufanyaje? Hii tunaona istilahan ma amara bihi sharia ala wajhi al-ilzam الصلوات الخمس. صح. اتي اتقول لك قلنا ثاني نجيني كان كومبا تعريف نجيني. يعني يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاريخه هي يعني. هي يا kwanza ni taarifu yake, sawa? Bi'tibari haqiqatihi. Uhakika ni maana yake uhakika. Ama hii ya pili ni taarifu yake bi'tibari thamaratihi, matunda yake sasa. Hichi kitu maana yake ni hivi. Sawa. Ukikifanya matunda yake ni haya. Kwa hiyo wajibu taarifu yake ni kitu ambacho sheria iliomba mtu akifanye kwa njia ulazima, ndo maana yake. Ama sasa maana yake kwa upande wa kimatunda, sasa bi maana mtu akifanya hichi kitu anapata thawabu, bi maana inakuwa ni taarifu bi atibari thamarati matunda yake. Naam. Sawa? Naam. Hapa shekhe akasema yastahiqu al'iqaba tarikuhu. Anastahili kuadhibiwa yule mwenye kukiacha, sawa? Wengine wanazoona akasema ipalikopa anastahili shia ongeze neno wayastahiqu al'iqaba tarikuhu qasdan mutlaqa. Sawa. Kwa nini qasdan mutlaqa? Kwa sababu hii ni wajibu. Tutasoma wajibu. Na tunafahamu wajibu ziko aqsam. Sawa. Ziko aqsam. Shekhe hapa chini shekhe alituambia katika ngine majina ya wajibu ni fardhu. Na fardhu tunajua kwa fardhu ni kifaya. Na fardhu ni ain. Fardhu ni ain. Fardhu ni kifaya mwenye kiacha anapata dhambi. Hapati dhambi. Kumbe ndio maana qasdan mutlaqa. Moja kwa moja. Kwa sababu gani ukisema tu hapo yastahiqu al'iqaba tarikuhu, tutaingiza wengi. Sawa. Haya. Katika anwa'i za fardhu za wajibu, pako wajibu muwasa na wajibu mukhajjar. Sawa shekhe. Naam. Pako wajibu muwasa na wajibu mukhajjar. Wajibu muwasa ni mfano kwenye sala. Naam. Sala ina wakati wake. Mathalan tuchukue salatu dhuhur. Salatu dhuhur mfano inaanza saa 6 na nusu. Sawa? Mm. Mpaka saa 9 kamili. Wote ni wakati wa dhuhur. Mm. Kwa hiyo huyu wote hapa ni inakuwa ni wakati muwasa. Inakuwa ni wajibu muwasa. Nikisali mwanzo wa wakati, sawa? Nikisali katikati, sawa? Nikisali mwisho wa wakati, sawa? Mm. Sawa? Kwa hiyo nikisali mwanzo ni wajibu na kumi nigusa, nikisali katikati ngaliki lile wajibu, nikisali hapa mwisho ni lile wajibu. Kwa hiyo inaingia katika hii ni wajibu muwasa. Naweza nikaacha mwanzo, sawa, nikaisali katikati au nikakuja kuisali mwisho. Ndio maana akasema qasdan mutlaqa, mtu akaiacha kwa kusudi moja kwa moja. Hii ni wajibu muwasa, ina wakati mrefu. Naiacha hapa mwanzo, sisali hapa mwanzo, nitakuja kusali katikati, sawa? Unasikia bado sijaacha moja kwa moja. Lakini ndo maana hapa ni qasdan, nimeacha qasdan lakini sio mutlaq. Nimeacha wakati wa mwanzo nitasali wakati wa mwisho. Sasa nimeacha wakati wa mwanzo na wakati wa mwisho sikusali, huo wakati wote ukatoka, ndio inakuwa mutlaq. Yani mpaka ile wajibu yote nzima ikawa imeondoka. Alafu inakuja wajibu mukhayyar. Wajibu mukhayyar ni ile khiari uliyopewa, mathalan katika mambo ya viapo. Mtu akiapa kafara yake ni ima alkiswa au alitoam au asiyam. Sawa? Hivi vitu vitatu hivi mtu ana hiari ya kufanya kimoja. Ukiacha vyote vitatu unapata dhambi. Lazima utafanya kimoja kati ya hivi vitu vitatu, sawa? Ima ufanye hiki, ima ufanye hiki, ima ufanye hiki. Yote hii inakuwa ni wajibu. Unafanya kimoja kati ya hiyo vitu vitatu inakuwa ni wajibu. Sawa ndugu yangu. Alafu inakuja tena alfardu alkifaya. Hii alfardu alkifaya bimaana wanusu wakifanya wengine wamesalimika, ama wote wakiacha sheria inafika na wahukumu, wanapata dhambi wote. Sawa ndugu yangu. Tuendelee. Sheikh akasema na inaitwa tena fardhan wa faridatan wa hatman wa laziman. Haya yote ni majina ya alwajib. Lakini kwenye madhhabu ya Abu Hanifa pana tofauti kati ya fardhu na wajib. Sio kitu kimoja. Sawa. Alfardhu ni kile kitu ambacho dalili yake imekuja ndani ya Qur'ani, bi maana dalili yake ni qat'i. Ilikuja ndani ya Qur'ani awe kaja kwenye hadithi mutawatir. Mutawatir. Naam. Naam. Ndio inakuwa fardun. Ama kile kitu ambacho dalili yake haikuja qat'i, bi maana haikuja ndani ya Qur'ani, ulazima wake haukuja ndani ya Qur'ani, wala haukuja kwenye hadithi mutawatir. Hicho kitu kinakuwa sio fardhi, bali kinafika kinatemka kwenye wujub. Ndio maana ukichunguza sana yale mambo yale mambo ya wajibu kwenye madhhabu ya Abu Hanifa, kwenye madhhabu yangine yanakuwa yanachukua fasi ya sunna tu muakkada. Mathalan sala ya witri. Kwenye madhhabu ya imamu witri ni wajibu. Ama kwenye jumuhur ni sunna muakkada. Naam. Mashaallah. Falmuhim. Tunaendelea? Naam. Naam. والمندوب لغة المدعو واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. فخرج بقولنا لا على وجه الإلزام. والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ويسمى أو يسمى سنة و مسنوعا مسنونا ومستحبا ونفلا. شيخ انا تنبيه تانا مندوب كني لغه المدعو كني كويتوا بسبب الندب بمعنى الدعاء مع الحث ني كوفا pamoja na kuhimiza ndio maana neno ندب. Sawa, kwenye istilahi inakuwa na maana ya ma amara bihi shari la ala wajhi ilzam, ni kile kitu ambacho sheria imekilazimisha, sio kwa njia, ni kile kitu ambacho sheria imeamrisha lakini sio kwa njia ya kulazimisha. Sheria ilikuamrisha kitu kukifanya lakini haikukuwekea mkazo. Sawa, yeah. Rawatib, kama vile sunanur rawatib. Sawa, bali sheria ilikufanyia nini? Ala wajhi takhyir, ilikupatia khiari kunako hicho kitu. Sawa, walakin na sharia fadhala fi, lakini sheria ilipendekezea mtu kukifanya. Yani sheria imekupa khiari, ni jambo la sunna, kuna khiari ya kukifanya, una khiari ya kukiacha. Lakini sheria kama sheria inapenda wewe ukifanye, na ukikifanya unakuwa bora zaidi. Kwa hiyo hapa inaingia katika ile tuliyoona ala sabili al-afdaliyya. Naam. Akasema katika neno letu maamara bihi shari, hapa natoka ima almuharram, kwa sababu kitu cha haram sheria jakulazimisha ukifanya, haingi kwenye amri bali inaingia kwenye nahi. Almakruh walmubah, na kadhalika ala wajhi ilzam, panatoka ima neno alwajib, kwa sababu wajibu yenyewe ni ala wajhi ilzam. Sawa. Walmandubu katika taarifu sasa biitibari thamaratihi, المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. سواء انا زونا نسمع انكوا vizuri mtu unasema wala yastahiqu al'iqab. سواء wala yastahiqu al'iqab, hastahiki kuadhibiwa. سواء na wengine wanazoona akasema hapa la yastahiqu al'iqab ay al-ukhrawiyya, astahiki adhabu za kesho akhira. Sawa, alakini anaguswa na aina ya adhabu duniani. Al-iqab ziko tofauti. Pana adhabu ya kuadhibiwa Allah kukuchoma, hii ni adhabu, hizo zinahusikana na kwa akhira. Ama pa duniani hapa wanazoni kusema kwamba vile anaguswa na aina ya adhabu, maana yake inakuja moja, kwanza imani inapunguka kwa kutokufanya mambo ya sunna, imani inapunguka. Hii ni adhabu sheikh, kupunguka kwa imani ni adhabu tu. Sawa. Haya, mbili, inakuja kusababisha usiwi katika wapenzi wake Allah. Allah sasa amesema anampenda mtu maadamu bado anadumu katika kufanya ibada za sunna, hadithi maarufu kwenye 40 na nawawi. Hii ni adhabu sheikh, kutokupendwa na Allah ni adhabu. Ndio unazoona nakwambia, no, kule akhira haguswi, lakini hapa duniani anaweza akaguswa na aina za adhabu. Na hiyo inasambilikia mtu kwenda moja kwa moja. Kwa sababu gisi leo unaacha sunna, imani inaenda na dhoofika hadi moja kwa moja, na zile za faraidhu utakuja kuacha. Naam. mshana kumbe bado iko zile zile adhabu. Mtu haguswi na adhabu siku ya kiyama, lakini duniani anaguswa. Amin. Sheikh akasema inaitwa tena sunna, masnun, mustahaban, nafla. Hizo tena majina yake sawa, lakini wallahi kwenye madhehebu ya Imam Sheikh hapa kila kimoja kina maana yake. Mandubu ina maana yake, sunna ina maana yake, mustahabu ina maana yake, nafla ina maana yake. Kila kimoja kina maana yake kwa Imam. Tofauti na vingine. Sasa kwa Sheikh, yani ahkamu shar'iyya kwa madhehebu ya Imam al-Azam inakuwa ni sipo ngapi? Sasa mbona nasikia zote zinakuwa bindeshi? Mimi naona acha tende taratibu. Tukimaliza hiki kama kisi tulipangilia, tutachukua kingine kitabu cha usulu fiqi kwenye madhehebu ya Imam Shafi, tuje kwenye madhehebu ya Imam, hivyo taratibu mpaka inshallah tujue istilahati za kila mmoja mmoja. Naam, al-muharram lughatan al-mamnu' wa istilahan ma nahaa 'anhu ash-shari'u 'ala wajhi al-ilzami bit-tarki ka'uquqi al-walidayn.